यहाँ तक कि आज विरक्त मंडली भी ऐश्वर्य से आंकी जाने लगी। तो ये मैंने शब्द देखिए, शब्द है विरक्त मंडली, आंकी किस में जा रही है? ऐश्वर्य में। यहाँ पर किस प्रकार का कितना फल मिलता है, क्या मिलता है, तो कितनी मोटर है, तो कितना है, इस पर आंकी जाए, फकीरी पर नहीं आंकी जा रही। एक युग प्रभाव बड़ा विलक्षण है, इसमें साधक अपने शुद्ध लक्ष्य को टिका करके नहीं रख पाता है, शुद्ध लक्ष्य उसका टिक नहीं पाता है। और शुद्ध लक्ष्य को, क्योंकि शुद्ध लक्ष्य के लिए आदर्श नहीं मिलता उसको, तो शुद्ध लक्ष्य उसका टिक नहीं पाता है, तो कहीं न कहीं जो है माया का रस उसके अंदर उद्भूत हो जाता है। ये एक बड़ी भारी समस्या है, पर वो समस्या तो जो है वो काल की देश की समस्या है, उसको आप क्या करेंगे, वो तो है ही है। हम जितने सावधान हो सके लक्ष्य के प्रति, और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए साधन के प्रति जितने सावधान हो सके उतना हमको होना चाहिए, यही कहेंगे। दूसरा तो क्या कहेंगे, शास्त्र तो भाई सीधे कह देता है, संकल्प भगवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशिष्यते। और फिर मनसे इन्द्रिय ग्राम्यम् विनियम्य समन्ततः सप्तरथी। यहाँ हमने बताया कि शोभनाध्यास को काटना चाहिए, शोभनाध्यास काटने से ही, कैसा शोभनाध्यास हो, कि शोभनाध्यास कटे ऐसे जैसे मान लीजिए कि आप खीर आपको बहुत ही प्रिय हो, लेकिन कोई कुत्ते को खीर बहुत खिला दिया और कुत्ता सीधे उल्टी कर दिया किसी बर्तन में, अब वो खीर जब आप देखेंगे तो आपको खाने की इच्छा होगी? बताओ, वो खीर आपको खाने की इच्छा होगी? उसमें जो शोभन बुद्धि थी वो एकदम खत्म। इसी प्रकार जब जगत की विषय इस रूप में आपको दिखने लगे तो शोभनाध्यास जो है वो समाप्त हो, और शोभनाध्यास जब समाप्त होगा तभी क्या है कि जो है आपका जो है वह काम जो है वह कामना उत्पन्न नहीं होगी, और इंद्रिय प्रवृत्ति क्या है कि काम प्रयुक्त होती है। इंद्रिय प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? काम प्रयुक्त इंद्रिय प्रवृत्ति होती है। तो जब कामना समाप्त हो जाएगी तो इंद्रिय प्रवृत्ति शिथिल हो जाएगी, काम प्रयुक्तता रहेगी नहीं। अब काम प्रयुक्तता जब नहीं रहेगी तब आप विवेक से उसको एकदम हाथ में कर सकते, इसलिए इसको कहा कि इंद्रिय प्रवृत्ति जो है जिसलिए काम प्रयुक्त है, और काम का अभाव हो गया तो विवेक युक्त जो है मन के द्वारा आप इंद्रियों को समन्ततः विनियम्य सब तरफ से इनका नियमन कर सकते हैं। अच्छा, सब तरफ से आप नियमन तो कर दिए, तो नियमन करने के बाद फिर क्या करेंगे? नियमन तो आपने कह दिया, तो नियमन कैसे हुआ आपका? विषय दोष दर्शन, विवेक से आप देखेंगे तो जो विषय जो है वह शोभन दिख रहे थे वो दुष्ट दिखने लगेगा, तो दुष्ट दिखने लगेगे तो ऐसे मन से सर्वतः सब प्रकार से आपने जो है सभी विषयों से नियमन कर लिया इंद्रियों का। फिर क्या करें? फिर अब देखिए भूमिका क्रम होगी, तो शनै शनै उपरमित, तो इसका इसको यहां से संबंधित करिएगा, समन्ततः विनियम्य उपरमित, समझे ना, शनै शनै विनियम्य है नहीं, पर समन्ततः विनियम्य शनै शनै उपरमित, हठ नहीं काम देता है, आदत बिगड़ी है मन की ना, मन की आदत बिगड़ी है, यद्यप आप अंदर से बलवान हो गए हैं, फिर भी मन की आदत बिगड़ी है तो आदत जो है उधर ले जाती है। तो उस आदत को धीरे धीरे करके उस आदत को दूर करना, झट नहीं पकड़ना। धीरे धीरे कैसे दूर होना चाहिए? धीरे धीरे ये दूर होना चाहिए कि जब भी प्रवृत्ति हो तभी आपका वो विवेक जो है वह साफ जो है वह परिणाम दुख दिखाई दे रहा है तो झट पीछे घूम जाएगा। तो जब कभी सफल नहीं होगा वह रस लेने में सफल नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर जाना बंद कर देगा। रस में जैसे मान लीजिए कि आप स्वभाव से ही किसी के पास जाते तब किसी के पास जाते हैं पर वह वहां से अपमान हो एक बार दो बार तीन बार तो फिर आपका जाना बंद हो जाएगा कि नहीं? तो मन तो अंदर से एक स्वभाव बस बाहर चला और वहां विभत्स देख रहा है, वहां पर विवेक उसको विभत्स स्वरूप दिखाई रहा है तो फिर जो है आंख बंद हो जाएगा, अंदर चला जाएगा वो। तो एक बार दो बार तीन बार में फिर क्या है? फिर स्थान है, फिर वो आदत छूट जाएगी। इसलिए कहा शनई शनई उपरमे। पर कैसे वह उपरांता होती? तो कहा धृति गृहित या बुद्धा, यही है धृति गृहित या बुद्धा। धृति क्या है आएगा इसी गीता में आपको, गीता में क्या आएगा कि धृत्या या धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया। ये जो है वह धृति है, धृति सात्विक धृति है ना, यहाँ सात्विक धृति ही है। योगे ना व्यभिचारेण्या धृति सापार्थ सात्विक। तो ये सात्विक धैर्य आपके अंदर सात्विक धृति होनी चाहिए, जिस धृति के द्वारा जो है मन प्राण इंद्रिय मैंने जो है मन प्राण इंद्रियों की क्रिया जिससे धारित होती है वह है सात्विक धृति। तो उस धृति से गृहित आपकी बुद्धि होनी चाहिए, धृति गृहित या बुद्धिया। दूसरे लोग ये यहाँ पर एक भाव ऐसा निकाल रहे हैं, गृहितया का तात्पर्य माने बसीकृत, गृहितया माने वशीकृत, धृति के द्वारा वश में कर ली गई है जो बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा शनै शनै ऊपर में शनै शनै मन को प्रारंभ कर दे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं शनै शनै का तात्पर्य ये है कि धैर्य है कि खिन्न नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा लेते हैं जो अनिर्विण्य चेतसा दिया था ना, यानी जब धैर्य टूटता है तभी व्यक्ति खिन्न होता है और धैर्य जब तक बना रहता है, धैर्य विश्वास बना रहता है तब तक ये दृढ़ रहता है। पर खिन्न तभी होगा कि जब इसका धैर्य टूट जाता है। धैर्य टूट जाता तो जिसको संकेत कर दिया था अनिर्विण्य चेतसा, इसका जो धैर्य जो है वह हमेशा जो है वह कभी भी कितना भी ऐसा अंदर बना रहना चाहिए निश्चय कि 100 जन्म भी होगा तो भी मैं इस समाधि को करके रहूंगा, ऐसा धैर्य अंदर रहना चाहिए। इसके द्वारा शनै शनै माने शनै शनै में एक तात्पर्य और निकालते हैं कि गुरु शास्त्र के द्वारा जो उपदिष्ट मार्ग है उस मार्ग को छोड़ करके हठ नहीं करना चाहिए। गुरु आपको एक साधन बताता है, इससे तुम जो है ऐसा कर पाओगे। शास्त्र भी बताता है भाई तुमको समाधि लगाना है तो यम नियम को दृढ़ कर लो जीवन में, फिर आसन का ऐसा अभ्यास करो, फिर प्राणायाम का ऐसा अभ्यास करो, फिर प्रत्याहार का अभ्यास करो, फिर धारणा का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। ये जो है वो ये शनि शनि होगा ना, एक साथ तो नहीं हो जाएगा नहीं, कि एक साथ तो नहीं होगा कनेक्शन, किसी को फल प्राप्त करना है, बीज दे दिया हमने, आम का बीज दे दिया का बहुत ही दिव्य फल होता है, तो इसको बो देना, तब बोने मात्र से फल थोड़ा हो जाएगा, बोना पड़ेगा, उसको समय समय से जल देना पड़ेगा, गाय बकरी से रक्षा करनी पड़ेगी। अब जब वो वृक्ष बन जाएगा तो न गाय उसको खा सकती है, न बकरी खा सकती है, न उसको जल देने की अपेक्षा होती है, अब फले फल मिलेगा। पर वो सनई सनई उतना धैर्य, फल के लिए कितना धैर्य धारण करना पड़ा, आम की एक गुठली से फल प्राप्त करने के लिए कई वर्ष का धैर्य आपको धारण करना पड़ेगा और सावधानी पूर्वक धैर्य धारण करना पड़ेगा। और जरा भी आप असावधान रहेंगे तो बकरी उसको खा लेगी, पानी नहीं पड़ेगा सूख जाएगा, दीमक लग जाएगा जड़ ही खा जाएगा। तो इस सब तरफ से सावधानी पूर्वक इतने वर्ष जो है वह करना पड़ता है। तो आप सोचते हैं कि निर्विकल्प समाधि एक दिन में हो जाएगी, नहीं, एक दिन में नहीं होगी, शनई शनई ऊपर रहे धृति गृहित या बुद्धा, इसी को कहा ना शास्त्र में, शास्त्र यही कहता है, पहले कहा कि और कुछ नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, पहले ये करो यक्षेन वांग मनसि प्राज्ञ है, वाणी को, वाणी को रोको पहले, वाणी वाणी को रोको, वाणी को रोको, कम से कम वाणी को तो मन में ले आओ, क्रम है ना, है वाणी को आप मन में लाएंगे, फिर तद ये छेद ज्ञान आत्मनि, अब उस जो है मन को फिर कहां ले आओ, तो ज्ञातृत्व प्रधान जो अहंकार है उस अहंकार में ले आओ, यही ज्ञान आत्मा है। अरे ज्ञान आत्मा क्या है, दृष्टा प्रधान जो अहंकार है यही ज्ञानात्मा है। अब फिर उस उपाधि को कहां पे ले जाओ, हाँ ज्ञान आत्मनि है ना, अरे वो ज्ञान आत्मनि एक है, समझे ना, यानी बुद्धि, बुद्धि माने क्या है, ज्ञान प्रधान अहंकार, क्योंकि उधर से देखिए कैसे ले आना है, उधर से क्रम क्या है, उधर से आप चलिए प्रकृति है, प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ, महातत्व, महातत्व से क्या उत्पन्न हुआ, अहंकार है, महातत्व से अहंकार हुआ ना, अहंकार से उत्पन्न हुआ इधर मन, इधर तन्मात्रा, अब मन को कहां पर ले जाएंगे, अहंकार में, अहंकार किस में जाएगा, महातत्व में जाएगा, महातत्व से फिर प्रकृति में जाएंगे, फिर उसको छोड़ करके पुरुष भी जाएंगे, यही क्रम है ना। इसी क्रम को लेकर के यहाँ पर कहा कि इस प्रकार जो है वह ज्ञान आत्मनि, और ज्ञानम महति नियच्छेत है, फिर उसको किसमें आप लीन करेंगे, समस्ति, अब महत्तत्व में ले गए, और फिर उसको जो है वह शांत आत्मा, ऐसे करके वहां पर है। ये मैंने ये दृष्टांत की इसके लिए है कि ये शनि शनि का क्रम है, शनि शनि का योग दर्शन से शनि शनि का क्रम आप देखिए, उपनिषद से शनि शनि का क्रम देखिए, गुरु उपदिष्ट शनि शनि का क्रम देखिए, कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। हाँ उस श्रुति के अनुसार ये मैंने बाघ, मैंने बाघ उपलक्षित इंद्रियां, इंद्रियों को गीता में भी सब जगह है ना, तस्मात तुम इंद्रियां नियादो नियम में, पहले तो आपको इंद्रियों का नियमन करना पड़ेगा, तभी तो मन का नियमन होगा ना, तो बाह्य तो यही है कि नहीं, हम कहते हैं और बाहर से का, पहले शरीर को आपको बैठाना पड़ेगा नियमित है, फिर इंद्रियों का नियमन करना पड़ेगा, नहीं तो आसन प्राणायाम की क्या आवश्यकता थी, सीधे ध्यान में बता देते, पर अंदर के बल के लिए यम नियम धारित करना पड़ेगा, नहीं तो यम नियम की आजकल यम नियम के छोड़ देते हैं, आसन से शुरू करते हैं। अरे यम नियम वो आधार है ना, यम नियम आधार है, क्योंकि आजकल आसन को शरीर, खाली शरीर की दृष्टि से आसन करते हैं ना, मन की दृष्टि से तो आसन करते नहीं है, इसलिए शरीर की दृष्टि से जो आसन का लाभ है उतना ले लेते हैं। आसन प्राणायाम शरीर की दृष्टि से करते हैं, और आसन प्राणायाम का शरीर अपने यहाँ शरीर दृष्टि से ही संबंध नहीं है, उसका संबंध तो समाधि से है ना। हाँ बिल्कुल, मन से संबंध। तो यहाँ पर ये क्रम हमने बताया कि इस प्रकार का ये क्रम बता दिया कि धित गृहित या बुद्धिया शनै शनै उपरमे, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उपराम करे। और उपराम करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ तक तो देखिए ये आप यहाँ तक जो है वह कहाँ जा रहे हैं, अभी अभी आप जो है वह संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे। अब आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये, अब मन को जो है उस बुद्धि के द्वारा मन को कहाँ टिका देना है, मन को कहाँ टिका देना है, आत्मसंस्थ। ये आत्मसंस्थ यहाँ तक जो है संप्रज्ञात का प्रयास है, और इसके बाद संप्रज्ञात समाप्त होगी। अब पूर्वाभ्यास से आपका काम चलेगा, वो पूर्वाभ्यास बस से क्या होगा कि जो दृष्टा और दृश्य जो है ना, है? ये दृष्टा दृश्य त्रिपुटी थी, वो त्रिपुटी का निवारण हो जाएगा, और त्रिपुटी का निवारण हो गया तो न किंचित भी चिंतित। अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, आत्म संस्थ मन को करने के बाद फिर आपको कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि त्रिपुटी समाप्त हो गई तो अब प्रयास क्या करेंगे आप, है? नहीं चिंतित विधि नहीं, न चिंतित किंचित अभी न चिंतित, यानी जो आप प्रयास कर रहे थे वो प्रयास रुक गया, ये विधि नहीं, क्योंकि ये जो है चिंतना भाव, यानी चिंतना भाव माने अभी तक आप प्रयास कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ किए, यहाँ से यहाँ किए, यहाँ से यहाँ किए, यहाँ से यहाँ किए, अब बस समर्पण है, अब प्रयास नहीं है, समाप्त हो गया बस, स्वाभाविक। आत्मसंस्थ तक प्रयास था आपका, आत्मसंस्थ में प्रयास समाप्त हो गया, इसलिए स्वाभाविक है। लकार विधि है पर न के साथ संबंधित है वह न, अब ये निषेध विधि है तो निषेध वहां पर क्या है, प्रयास का निषेध है, माने अब आप कोई प्रयास नहीं करना, तो प्रयास का निषेध ही मौन हो गया। अरे अब तक आप चित्त वृत्ति को लेकर के प्रयास करते थे कि नहीं, अब प्रयास का निषेध हो गया, अब प्रयास का, यानी अब प्रयास का निषेध हो गया, प्रयास का निषेध, प्रयास है ना। अब आप सोचें कि भाई जो है अब ये मन से हम आत्मा को जाने कि आत्मा कैसा है, ये प्रयास आप नहीं करना, आप मन को सब तरफ से हटा करके और आत्माभिमुख आपने कर दिया। अब इसके बाद आत्मा को जानने का देखने का प्रयास आप मत करो, क्योंकि प्रयास यदि करेंगे तो झूठा आत्मा प्रकट हो जाएगा आपकी बुद्धि के सामने, इसलिए अब आपको प्रयास नहीं करना है। तो अब ये पूर्वाभ्यास से ही आपका चित्त जो है दृष्टा स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा, इसलिए उसका वारण किया, निवारण कर दिया यहाँ पर। जो दृष्टा दर्शन दृश्य को लेकर के जो प्रयास चल रहा था उस प्रयास का निवारण हो गया, इसे न किंचिदपि चिंतये। अब यहाँ वृत्ति शून्य हो गया, वृत्ति शून्य, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई घड़ा है, है? उस घड़ा में जो है हमने पानी छोड़ दिया और उसमें थोड़ा सा चना छोड़ दिया है? और जो है वह उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा आम के दो तीन फल छोड़ दिए, तो सब कहाँ है? घड़े के अंदर है। अब हमने कहा कि भाई इसमें घड़ा में जो कुछ भी है उसको निकालो, निकालो। तो उसमें जो कुछ भी है वो निकालने का तो आप प्रयास साध्य है, वो तो आप करेंगे। आकाश को भी निकालने का प्रयास करना पड़ेगा आपको। आकाश को निकालने का प्रयास करने से कोई फायदा नहीं। ऐसी जो है वृत्ति सभी विषय को छोड़ दिया, अब वृत्ति से आत्मा भी मुख हो गई। अब आत्मा को तो निकाला नहीं जा सकता ना, अब और कुछ तो बचा नहीं, जो आभास था। तो आभास को निकालने का प्रयास नहीं होता। आभास यहाँ पर क्या होता है कि तद्रूप हो जाता है। हाँ, नहीं तो कहो कि जीव भाव को भी हम निकाल, जीव भाव को निकालने का प्रयास तुम मत करो। आरोपित भाव को निकालो, जितना आरोपित है उसको निकालो, वहां से मन को हटाओ। तो इतने काम है, इतने पुरुषार्थ हो सकता है। और उसके बाद जो होना है वह स्वतः होगा, उसके बाद प्रयास साध्य नहीं। हाँ, अब वृत्ति रहित चित्त है ना, अब वृत्ति रहित चित्त जो है वह वृत्ति रहित चित्त जब हो गया है, तब अब अहम अपने शुद्ध स्वरूप में चला गया। अहम शुद्ध स्वरूप में चला गया। अब वहाँ अहम शुद्ध स्वरूप में चला गया तो जो अहम प्रयास करने वाला था वो नहीं बनेगा। और यदि प्रयास को यहाँ पर निषेध क्यों किया कि इसके आगे भी यदि प्रयास करने का इसके अंदर संस्कार रहेगा तो वो अहम जो है वह समाप्त नहीं होगा। बस इतने है। जो चीज निकल सकती है, हटाई जा सकती है, उसी को हटाने का प्रयास होता है। और जो स्वरूप भूत होता है उसको हटाया नहीं जा सकता है, उसको हटाने का प्रयास जो है वो अमिच्छा प्रयास है। इसका निवारण कर दिया, इतने मात्र है। घड़ा को खोल दिया जाए तो क्या निकलेगा? आकाश निकलेगा क्या? घड़ा को यदि खोल दिया जाए तो आकाश निकलेगा नहीं, पर आकाश की जो परिच्छिन्नता मालूम होती थी वो समाप्त हो जाएगी। पर समस्या यहाँ पर एक दूसरी है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पर घड़ा केवल स्थूल ही नहीं है, वो सूक्ष्म भी घड़ा है। ये दो घड़े हैं हम लोगों के पास। एक सूक्ष्म घड़ा है जो नया नया घड़ा बनाता रहता है, इसलिए इस घड़ा को फोड़ने से कुछ काम बनने का नहीं। जब तक वो सूक्ष्म घड़ा न फूटे तब तक क्या है कि वह इस घड़ा के फूटने से काम बनता नहीं। और सूक्ष्म घड़ा फूटने का उपाय यही है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सूक्ष्म घड़ा फूटने का जो उपाय है वो यही बताया जा रहा है, क्योंकि सूक्ष्म घड़ा जो है मन रूप है, वो आत्मा विमुख होगा तो अपने आप बाधित हो जाएगा, फूट जाएगा। उसी का उपाय है। स्थूल घड़ा फोड़ने में तो समर्थ हो जाते हैं, पर सूक्ष्म घड़ा ज्ञानात्मक होता है वो फिर घड़ा बन जाता है। क्या करेंगे हम? आप सवेरे फोड़ेंगे सात को फिर बन जाएगा। तो इसलिए कहा न किंचिदेव चिंतित, ये बता दिया। अब भाष्य तो एक श्लोक का हम लोग कर ही सकते हैं। किंच केन क्रमेण कर्तव्यत्वम इति अपेक्षायाम आह, किस क्रम से जो है वह कर्तव्य है का संकल्प प्रभवान, संकल्प प्रभव येषाम कामानाम। संकल्प है कारण जिन कामों का, ते संकल्प प्रभवा। जिन कामों का मतलब ये नहीं कि किसी काम का संकल्प प्रभव है किसी का नहीं है, सभी कामों का विषयों का जो है वह प्रभाव क्या है, कारण क्या है, संकल्प ही। तो कामास काम त्यक्त्वा परित्यज्य, उनको छोड़ करके, कैसा थोड़ा छोड़ दे, थोड़ा नहीं कहते, अशेषण अशेषतः निर्लेपेन। निर्लेप मतलब जैसे क्या है कि कभी कभी घड़े में घी रख दिया आपने है? तो घी निकाल दिया तो भी लेप लगा रह जाता है उसका, ये तात्पर्य। वह निर्लेप कर ले देना, उसकी वासना भी शेष है। नहीं तो काम आपने छोड़ दिया, विषय तो छोड़ दिया पर वासना नहीं छोड़े, वो वासना को भी छोड़ देना यही निशेष है, निर्लेपेना। किंतु मन से व विवेक युक्तेना, विवेक युक्त मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम इंद्रियम समुदाय विनियम्य नियमनम कृत्वा समन्तता समन्ता, सब तरफ से ठीक है। मैं देखिए संकल्प क्या है, शोभनाध्यास, शोभनाध्यास का नाम संकल्प है। सर्वान इत्युक्ता पुनः अशेषतः, अब कहा सर्वान भी कह दिया अशेषतः भी कह दिया, तब तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। अब सर्वान हो गया तो अशेषतः कहने की क्या आवश्यकता है, इस आशंका को लेकर के कह दिया निर्लेपे न, उसका वासना भी रहने देना। यथा शेषो न भवती तथा सर्वेषां कामनानां शोभनाध्यासाधीनानां त्यागस्य योगानुष्ठान शेषत्ववद विवेक युक्तेन मनसा करण समुदायस्य सर्वतो नियमनम् अपि तत्र शेषत्वेन कर्तव्यम् इत्या। शेषो न भवति, यथा शेषो न भवति तथा, अरे बीज भी नहीं रहने देना भाई, वासना रूप बीज भी नहीं रहने देना। तथा सर्वेषां कामानां, काम कैसे हैं, शोभनाध्यासधीनानां, जो शोभनाध्यासधीन है, शोभनाध्यास यदि समाप्त हो जाएगा तो काम निर्मूल हो जाएंगे। तो त्यागस्य योगानुष्ठान शेषत्ववत्, जैसे कहते हैं कि जैसे ही त्याग, क्या त्याग, कामों का अशेषतः त्याग, यह योगानुष्ठान का शेष है माने साधन है। इसी प्रकार इतने नहीं साधन है, विवेक युक्तेन मनसा करण समुदाय से सर्वतो नियमनम अपि तत्र शेषत्वेन, इतने करके नहीं बैठ जाना, इतने करके नहीं बैठ जाना, नहीं तो फिर जो है अविद्या आपके अंदर चमत्कार उत्पन्न कर सकती है। इसलिए मनसा करण समुदाय से सर्वतो नियमनम अपि, मन के द्वारा करण समुदाय का सर्वथा नियमन जो है, ये भी शेषत्व कर्तव्य, योग शेष रूप में इसका भी अनुष्ठान करना चाहिए, दोनों करना चाहिए, योग साधन दोनों। जैसे मान लीजिए कि दोनों करना पड़ता है ना, नहर भी बनानी पड़ती है और बंधा भी लगाना पड़ता है, अभ्यास भी करना पड़ता है, वैराग्य भी करना पड़ता है। इधर का अभ्यास उधर से वैराग्य, कामों को छोड़ना यह है वैराग्य, और जो है नियमन करके आत्माभिमुख करना ये है अभ्यास। ये दोनों एक साथ होगा। और उसके बाद फिर कहा काम त्याग द्वारेण इंद्रियाणि प्रत्याहृत्य, काम त्याग के द्वारा इंद्रियों का प्रत्याहार करके किम कुरियात, क्या करे, इति शंकितारं प्रत्याह, इसके शंका वाले के प्रति कहा शनै शनै रूपरमेत, सहसा विषयेभ्य सकाशाद उपरमे मनुष्यो न स्वास्थ्यम संभवति। कहते योग में हठ नहीं चलता है, धीरे धीरे होता है, एकाएक आप जबरदस्ती करके, जैसे मान लीजिए आसन, अब आप कहें एक ही दिन में हम सिद्ध कर लेंगे, अरे एक ही दिन में सिद्ध करोगे तो यदि जबरदस्ती जो है बैठ जाओगे ना, तो फिर पैर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, वायु पकड़ लेगा। आप शुरू में ही प्राणायाम 100 प्राणायाम करने लगे, आपका प्राण कुपित हो जाएगा, आपको दमा हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, कोई दवा काम नहीं करेगी। इसलिए कहते शनै शनै रूपरमे, सहसा विषय भी सकाशाद उपरमे, एकाएक विषयों से यदि आप हट करके कर लेंगे तो मनुष्य न स्वास्थ्यम संभवती, मन स्वस्थ नहीं रह सकता, इति अभिप्रेत्याह न सहसा। तत्र साधनम, उसमें साधन क्या, धैर्य युक्त्या बुद्धिया, धैर्य युक्त बुद्धि यही है साधन। जरा टीका में देख ली, भाष्य में देखिए, शनै शनै न सहसा उपरमेद उपरतिम कुर्यात् कया तथे बुद्धिया। कैसी बुद्धि होनी चाहिए, किम विशिष्ट या धृति गृहितया, धृत्या माने धैर्येण गृहितया, धृति गृहितया धैर्य के द्वारा गृहित जो बुद्धि है, धैर्येण युक्तया इत्यर्थ, जिस बुद्धि में अटूट धैर्य है, उसमें अटूट धैर्य है। हाँ, माने अटूट धैर्य है कि अटूट धैर्य है माने एक वर्ष दो वर्ष की प्रतीक्षा में धैर्य टूटने वाला वह नहीं है। हाँ, 100 जन्म का भी धैर्य है उसके अंदर, कार्यम साध याद, ये धैर्य है। आत्म संस्थम आत्मनि संस्थितम आत्म आत्मैव सर्वम न ततो अन्यत। आत्मसंस्थ क्या है, आत्मनि संस्थितम, आत्मैव सर्वम न ततो अन्यत। देखिए यही हो गया आत्मसंस्थ, क्या हो गया, आत्मा अतिरिक्त अस्तित्व ही नहीं रहने देना मन, यही है आत्मसंस्थ। इसीलिए कहते हैं ना, आत्माभिमुख होते ही बाधित हो जाता है। तो आत्मैव सर्वम न ततो अन्यत् किंचित् अस्ति इत्येवम् आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। इस योग से परम विधि, यही योग की परम विधि है। अवधि है हमारे में तो विधि पाठ है, अवधि भी पाठ भेद है, तो कोई बात नहीं, ये योग की अवधि। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, यही अवधि हो गई है, या समझो यही विधि है। पूरे को ले लो तो विधि है, पूरे को ले लो तो ये से विधि, यही विधि है। पूरे को मैंने वहां से संकल्प प्रभुवान से लेकर के, तो विधि हो गई है। न किंचित चिंतित, यही यही यही यही ले लो तो अवधि हो गई। थोड़ी सी टीका देखिए, तत्र साधनम धैर्य युक्ता बुद्धि इत्याह भूम्यादि अव्याकृत पर्यंता प्रकृति, यही है ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च। तो ये है अष्टधा प्रकृति, तो भूमि से लेकर के कहाँ तक जो है, अव्याकृत पर्यंत, इसलिए वहां से अहंकार से अव्याकृत ले लिए ना भाष्यकार भगवान ने वहां, मनोबुद्धि, बुद्धि से महत्त्व तो ले लिया और अहंकार से अव्यक्त ले दिया। अव्यक्तम प्रविलाप्य, देखिए नहीं, प्रकृति अष्ट, ये आठ प्रकृति है। पूर्व पूर्वत्र धारण कृत्वा, पूर्व पूर्वत्र धारण कृत्वा माने पहले बात पृथ्वी को ले, और पृथ्वी को जल रूप में ले जाए, अब जल रूप में धारित हो गई पृथ्वी। पहले पृथ्वी की धारणा आप करेंगे तो संपूर्ण विश्व जो दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी रूप हो जाएगा। अब फिर पृथ्वी रूप हो जाएगा तो पृथ्वी का कारण क्या है, अब जल की धारणा करेंगे तो वो संपूर्ण विश्व को खाई हुई जो पृथ्वी है वो जल रूपा हो जाएगी। अब उसके बाद जब अग्नि की धारणा करेंगे तो संपूर्ण जगत सहित पृथ्वी को जो है वह समेटे हुआ जो जल है वह अग्नि रूप हो जाएगा। और फिर जो है वह जब वायु की धारणा करेंगे तो अग्नि पर्यंत सारे का जो अग्नि सबको अपने गर्भ में रखा था वो अग्नि क्या हो गया, वायु रूप हो गया, अब आकाश रूप हो गया, ऐसे अहंकार रूप हो गया, महत्त्व रूप हो गया, प्रकृति रूप हो गया, लीन हो गया। हाँ, ये क्रम है, योग दर्शन में इसका क्रम है, धारणा है सबकी। पृथ्वी धारणा जब हो जाती है ना, तो पृथ्वी की धारणा जब हो जाएगी तो फिर कोई भी विषय आपको जो है वह पार्थिव विषय आपको प्रभावित नहीं कर सकते। जल की धारणा हो जाएगी तो जल का आवरण आपको नहीं हो सकता, आप जल पर ऐसे चले जाएंगे, जल आपको नहीं देगा, जल रूप हो जाएंगे ना, तो जल जल को बाधित नहीं करेगा। ये धारणाएं हैं जिनमें बीच बीच में सिद्धियां आती हैं। तो भूमि आदि अव्याकृत पर्यंत प्रकृति अस पूर्व पूर्वत धारण कृत्वा उत्तरोत्तर क्रमेण प्रविलापयेति इति भाव। प्रविलापन कर दिया आपने, अब अव्यक्तम, देखिए अब अव्यक्त तक आप पहुंच गए कि नहीं। वस्तुतः क्या होता है कि देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ती है, जैसे घट है, घट है, और घट के अंदर आकाश आपको मालूम होता है, वो आकाश भी आकाश रूप है और घट भी आकाश रूप है। तो आकाश आकाश रूप है ये बात तो समझ में आ जाती है, पर घट भी आकाश रूप है। क्यों? देखिए घट उत्पन्न नहीं हुआ तो पृथ्वी रूप था, और पृथ्वी उत्पन्न नहीं हुई तो जल रूप था, और घट जल रूप था कि नहीं? और जल उत्पन्न नहीं हुआ तो घट किस रूप में था? अग्नि रूप में था। और अग्नि उत्पन्न नहीं हुआ तो जो है वह घट वायु रूप में था, और वायु उत्पन्न नहीं हुआ तो घट किस रूप में था? वो आकाश। घट भी आकाश है और आकाश भी आकाश है। तो इसको कहते हैं कि प्रविलाप है। अव्यक्तम आत्मनि प्रविलाप्य आत्ममात्र निष्ठम मनोविधाय। विवेक के द्वारा आपने जो है उस अव्याकृत को भी आत्ममात्र निष्ठ जो है मन को कर लिया। तो चिंतितव्य अभावात्, अब चिंतन का कोई विषय नहीं रहा, इसलिए अति स्वस्थो भवे। अब चिंतन का विषय नहीं रहा तो स्वस्थ हो गया मन। इत्याह आत्मसंस्थम, तत्र संस्थिति में मनुष्यो विवृणोति। वहां आत्मसंस्थिति क्या है? कहा आत्मसंस्थिति यही है, कौन कि आत्मैव सर्वं न ततो अन्यत् किंचित अस्ति। योग विधिम उपक्रम्य किंचित इदम उक्तम इत्याशंक्या। कहते योग विधि का उपक्रम करके कुछ बात यहाँ योग की बताई गई, कहा कुछ बात नहीं बताई गई। अरे हाँ, किंचिद इदम उक्तम इत्याशंक्य क्या है? अच्छा ऐसा पाठ हो तो अच्छा। योग विधि में उपक्रम, योग विधि कहा तो यहाँ पर किम इदम उक्तम, तो कहा कि जो है ये क्या कह दिया यहाँ पर, न किंचिद चिंतित क्या कह दिया? कहा ये योग से परमो विधि यन मनसो नैश्चल्यम इति शेषक। जो मन का निश्चल हो जाना यही योग की परम अवधि है। मन का निश्चल हो जाना यहाँ तक तो प्रयास है, और मन का निश्चल हो जाना यही जो है परम अवधि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है ये बात हो गई थी कि शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदत् चिंतयेत्। अब इसी श्लोक का और भी विवरण स्पष्ट करते हैं। ये जो है मन जो है ना, ये मन में अनेक जन्मों से विषयों का संस्कार है, इसलिए विषयों में जाने के लिए कोई मन को उपदेश थोड़ो करना पड़ता है। विषय से रोकने के लिए तो दिन रात उपदेश किया जाता है, पर विषयों में जाने के लिए थोड़ो इसको पढ़ाया जाता है। तो पूर्व जो इसके संस्कार हैं, वासनात्मक संस्कार हैं, इसलिए विषय लंपटता इसमें स्वाभाविक है, और वासना होने के कारण जो है राग द्वेष इत्यादि को लेकर के विषय प्रवृत्ति, ये बिना चाहे विषय प्रवृत्ति होती है। तो ये पड़ी है उसकी आदत, ये पड़ी है उसकी आदत पड़ी है। जब आदत पड़ी है तो कितना भी इसको समझाओ, कितना भी प्रयास करो, ये आदत के अनुसार तो ये विषय विमुख हो ही जाता है। क्योंकि ये जो आदत पड़ी है वो आदत जल्दी छूटती नहीं, उसी को ले रहे हैं। देखिए, ननु मनस शब्दादि निमित्त अनुरोधेन राग देश वशाद अत्यंत चंचलस्य अस्थिरस्य तत्र तत्र स्वभावेन प्रवृत्तस्य कुतो नैश्चल्यम नैश्चिंत्यम च इत्याह। ये मन है ना, इसको शब्दादि निमित्त, देखो एक तो विषय निमित्त इसको मिल जाता है, और दूसरे जो है आंख मूंद करके भी बैठे तो अंदर जो है वासनात्मक संस्कार होने से राग द्वेष आदि जो है निमित्त आ जाता है। इसलिए विषय निमित्त अनुरोधे न राग द्वेष वशाद अत्यंत चंचलस्य अस्थिरस्य। ये मन अत्यंत चंचल है, अत्यंत चंचल स्वभाव वाला है तो स्थिर तो होता ही नहीं है। तो तत्र तत्र स्वभाव में प्रवृत्त से वो स्वभाव बस जो है वहां प्रवृत्त हो जाता है। मन स्वभाव बस जो है वह मन प्रवृत्त हो जाता है, तो निश्चलता और निश्चिंतता आ कैसे सकती है? ये मन को निश्चल कैसे किया जा सकता है, निर्वृत्ति कैसे किया जा सकता है, ये कैसे आ सकता? इसी को उठा रहे हैं। तत्र एवं आत्मसंस्थम मनः कर्तुं प्रवृत्ति योगी, आत्मसंस्थ मन को करने में जो प्रवृत्त योगी है, वह योगी जो है वह क्या करे? तो कहा कि योगी को थोड़ा सावधान होकर के प्रयास करना चाहिए, ये पीछे न हटे। जैसे बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे मिट्टी का घड़ा है और पत्थर पर पटक दीजिए तो पत्थर नहीं फूटता है, घड़े ही फूट जाता है। पर यदि युक्ति पूर्वक एक जगह उस घड़े को रखता रहे, पत्थर पर रखते रखते रखते रखते रखते रखते पत्थर में भी छेद हो जाता है। पहले रस्सी से लोग पानी निकालते थे तो रस्सी के रगड़ से धीरे धीरे लोहा कटा हुआ जो है वो दिखाई देता है। तो लोहा कड़क है और रस्सी उसको कैसे काट दिया? नहीं, युक्ति पूर्वक निरंतर जो है वह लगे रहने से, निरंतर के संघर्ष से लोहा भी कट जाता है। इसी प्रकार साधक जब समाधि अभ्यास के लिए बैठता है तो उसको ऐसे लगता है कि असंभव है, क्योंकि मन तो हाथ में रहता ही नहीं। हाँ, मन तो स्वभाव से ही विषय में चला जाता है, जो घटना घटी है, जो बात आई है दिन भर की वही चित्त में आ जाती है। यदि किसी ने गाली दे दिया है तब तो फिर पूछो नहीं, कोई अपमान कर दिया है तो फिर जो है और है, कोई भोजन परसते समय कहीं जो है वह बासी रोटी दे दिया है तो रात भर निद्रा नहीं आती है। यानी परिस्थितियां जो ऐसी हैं कि वो तो एकदम लगी रहती है ना, अब क्या करेगा? अब उसको तो बैठना है समाधि में, और रोटी जो है वह शाम को कुठारी ने बासी परस दिया, तो रात भर जो है अब न निद्रा आएगी और न ध्यान होगा, कैसे होगा? निमित्त बहुत से होते हैं, ये जगत में निमित्त बहुत है। इसलिए कहा कि इस श्लोक का उच्चारण किया कि नहीं भी? यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्नेव वशं नयेत्। कहा कि मन कैसा है कि चंचल है, तो चंचल और अस्थिर ये दो शब्दों का प्रयोग मन के लिए किया, मन का दो विशेषण दिया कि मन चंचल है और अस्थिर है। विषय से विषय संपर्क से इसमें चंचलता आ जाती और राग द्वेष इसको अस्थिर कर देते। ये अंतर थोड़ा समझ के रखिएगा कि विषय सामने आने से इसमें चंचलता आ जाती है, लेकिन विषय सामने न भी हो और ये आंख मूंद के बैठा है तो जो अंदर राग द्वेष के संस्कार हैं वो इसको एकदम चंचल स्थिर नहीं होने देते। तो राग द्वेष जो है ये हेतु है कि इसमें अस्थिरता, और चंचलता में हेतु है विषय। इसलिए चंचल भी उसका विशेषण दिया और अस्थिर विशेषण दिया, ये दो हेतु के दिखाने के लिए कि चंचलम अस्थिरम मनः, ये चंचल जो है और अस्थिर मन। तो वासना वेग से जो है विषय प्रवृत्ति में चंचल हो गया और राग आदि देश से अस्थिर। अब यतः यतः माने यस्मात यस्मात निमित्तात्, एक ही निमित्त नहीं रहेगा। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन न लगने में, मन के चंचल होने में एक ही निमित्त नहीं होता है,